raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zublewski. Nic nie podważa naszej przyjaźni, solidarności i współpracy, mówi po rozmowach z szefem ukraińskiego rządu premier Donald Tusk. Akcja ABW w sprawie szpiegostwa na rzecz Rosji, przeszukania w Warszawie i w Tychach. Kolejna odsłona kampanii warszawskiego ZOO Zostaw, nie porywaj. Ktoś chce uratować ptaka, chce być takim doktorem Doolittle, zabiera go do domu i tam naprawdę nie wychowa tego ptaka. Na początek Warszawa i polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Premier Donald Tusk po rozmowach z szefem ukraińskiego rządu powiedział, że nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby podważyć przyjaźń, solidarność i współpracę Polski i Ukrainy. O efekty rozmów pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Premier Donald Tusk mówił o konieczności wypracowania dwustronnej umowy z Ukrainą na wzór takich, które podpisała już Rumunia i Bułgaria. Na razie jednak nie udało się uzgodnić szczegółów. Dla Donalda Tuska ważne jest jednak to, że dzisiaj siedzimy razem przy jednym stole i razem rozmawiamy. Jesteśmy bliscy rozwiązań. Dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski po tym, jak to sobie już precyzyjnie ustalimy. Jesteśmy bliscy rozwiązań tak, żeby tranzyt, który przebiega przez Polskę, nie zakłócał polskiego rynku. I taka jest też intencja strony ukraińskiej. Polski premier mówił również o sukcesach polskiej dyplomacji, jeżeli chodzi o ograniczenia importu rosyjskiego i białoruskiego zboża. Zaznaczył, że jest to ważne nie tylko ze względu na kwestie moralne, ale także ekonomiczne, bo zyskają na tym i polscy, i ukraińscy rolnicy. Z kolei premier Denis Szmyhal mówił, że Ukraina i Polska są sojusznikami strategicznymi. Mamy wspólne wartości i wspólny cel, bezpieczną Europę bez hegemonii rosyjskiej. Premier Szmyhal wyraził również nadzieję, że Polska będzie licznie reprezentowana w trakcie czerwcowej konferencji, która będzie dotyczyła odbudowy Ukrainie, a odbędzie się w Berlinie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała szereg miejsc w Warszawie i Tychach w śledztwie dotyczącym działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Odbyły się pierwsze przesłuchania podejrzanych. W kolejnych dniach czynności procesowe będą kontynuowane, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że zabezpieczono prawie 50 tysięcy euro oraz 36 tysięcy dolarów. Te czynności były przeprowadzone w wyniku takiej międzynarodowej współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z szeregiem europejskich służb, w szczególności z naszymi partnerami z Czech. W efekcie tych czynności udokumentowano działania zmierzające do zorganizowania w państwach Unii Europejskiej takich prorosyjskich inicjatyw i kampanii medialnych. Celem była realizacja założeń polityki zagranicznej Kremla, w tym przede wszystkim osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wczoraj czeski kontrwywiad cywilny ujawnił zorganizowaną przez Rosjan sieć, która próbowała mieć wpływ na wybory do Parlamentu Europejskiego. Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego ostrzega obywateli przed zagraniczną kampanią dezinformacji w związku ze zbliżającymi się wyborami. W pierwszym tygodniu czerwca Belgów czekają potrójne wybory federalne, lokalne i do Europarlamentu. Beata Płomecka. Dezinformacja, wojna hybrydowa. O tych zagrożeniach mówią rządzący w Belgii. Obawiają się przede wszystkim ingerencji ze strony Rosji, która będzie próbowała wpływać na wyniki wyborów, rozpowszechniając fałszywe informacje czy publikując podburzające posty w mediach społecznościowych. Nie ma powodu do paniki, ale nie możemy być też naiwni, mówiła belgijska minister spraw wewnętrznych Annelie Verlinden. Pytanie nie brzmi, czy dojdzie do takich sytuacji, ale kiedy, w jaki sposób, kto będzie celem. Belgijskie służby zwiększyły już monitoring mediów społecznościowych. Jest także apel o szczególną rozwagę w korzystaniu z nich. Beata Płomecka, Polskie Radio. W kościele katolickim rozpoczyna się Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek prymas Polski odprawił w Gnieźnie mszę krzyżną. Rafał Muniak. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, przypomniał, że ksiądz nie może zwątpić w to, co robi. Uczestnictwo w życiu Kościoła, o które apelujemy do wiernych, musi się zacząć od naszego uczestnictwa w Kościele. Największym wrogiem duchownych jest dziś wypalenie i zmęczenie spowodowane narastającym niezrozumieniem szybkich zmian kulturowych, demograficznych i społecznych, dodał prymas Polski. Jeśli tak jest,

can talk all the time, 'cause my shoulders are wide, and I'm falling like the leaves on a ground. I follow your footprints when I can't hold your hand. My darling, believe me, I was born to be with you. But don't tell me that the world belongs to and just for a second, I could be one of the greats of me. Caesar on the TV screen, champion of my fate. No one can tell me to stop. I'll have it, the thing I want. Anyone and everyone will like me then. Everyone. I never felt like a child. I felt like an emperor. Program Trzeci Polskiego Radia. I powtarzam to jak mantrę. I powtarzam to jak mantrę. Mantrę. I powtarzam to jak mantrę. Jutro będę lepszy, najlepszy z najlepszych. Jutro będę lepszy, najlepszy z najlepszych. Jutro będę lepszy, najlepszy z najlepszych. To jedyna opcja, cisnę aż do końca. Jutro będę lepszy, najlepszy z najlepszych. Jutro będę lepszy, najlepszy z najlepszych. Jutro będę lepszy, najlepszy z najlepszych. To jedyna opcja, cisnę aż do końca. W podstawówce dostałem kosza, bo byłem młodszy. A po pierwszym zerwaniu rozsadzało mnie z zazdrości. Potem odmawiali fita ziomki, bo miałem mniej obserwujących i się zawsze czułem gorszy. Oh. Publiku, proszę pomóż, bo mam więcej kompleksów niż laski z dobrych domów. Oh. Poczułem to znowu. Kolejne odrzucenie to kolejny dobry powód, żeby iść i chlać, iść i chlać. Otworzę drugą putlę, jak już pójdą wszyscy spać. Wyścig trwa, wyścig trwa. I nie przestajesz biec, jak dalej nie słyszysz braw. Bruce Banner nie wystarcza, oni chcą Hulka. Tak leczę kompleksy, jak Lord Farquaad. Dlatego miażdżę kolejny beat od Bartka. Jedno potknięcie, to powiedzą mi narka. Jutro będę lepszy. Jutro będę lepszy. Jutro będę lepszy. To jedyna opcja, cisnę aż do końca. Jutro będę lepszy. Najlepszy z najlepszych. Jutro będę lepszy. Najlepszy z najlepszych. Jutro będę lepszy. Najlepszy z najlepszych. To jedyna opcja, cisnę aż do końca. końca. Chciałbym mierzyć chociaż te 10 więcej, albo mieć co nieco ciut w bicepsie. Umieć gotować, a nie ciągle rzucać mięsem, że mam wiecznie uwaloną czymś patelnię. A twój były to luj, a poza tym go nie lubię. I jak już będzie ślub, to nie będzie go na ślubie. I co? Zrobimy jak mówię, albo w cholerę to rzucę. Wiesz, w sumie to nieprawda. Chciałbym umieć cokolwiek dobrze, stać pewnie w świecie, jak się o mnie oprzesz. Czekam aż ktoś dotrze do mnie i podpowie mi, powie spokojnie chłopcze. Tu masz te pieniądze, liczba spora i do tego fame. Za te parę przeżyć, do których dorobiłeś dźwięk. Znowu nie wychodzi mi być sobą, już kolejny dzień. Znowu chciałem dobrze, a znowu wyszło źle. A jutro będę lepszy. Jutro będę lepszy. Jutro będę lepszy. To jedyna opcja. Cisnę aż do końca. Jutro będę lepszy. Jutro będę lepszy. Jutro będę lepszy. To jedyna opcja. Cisnę aż do końca. Del M i Mantra. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Singiel, który trafił na debiutancką płytę, trafi właściwie na debiutancką płytę artysty Dzieci we mgle. Premierę płyty, której no, jeszcze przed nami cały ten album, ale Del M, czyli Marcin Jankowski, jest z nami dzisiaj w trójce. Dzień dobry, cześć. Cześć. Ta płyta to jest wygrana, główna nagroda w konkursie Wydaj płytę zbędzie głośno, zorganizowanym przez Radiową Czwórkę. Jestem ciekawa, co sobie pomyślałeś, jak się dowiedziałeś, że wygrałeś, bo tak jak słucham tego pierwszego singla, to podmiot liryczny, w tym przypadku prawdopodobnie ty, chyba trochę nie wierzy w siebie. Nie mogę powiedzieć, że nie wierzę w siebie. Gdzieś tam rzeczywiście te kompleksy się tliły, ale w momencie, w którym zadzwonił do mnie pierwszy raz Damian Sikorski, to miałem takie... Okej, rzeczywiście wziąłem w czymś udział, bo rzeczywiście nie wierzyłem, że rapowy materiał może wygrać w konkursie Polskiego Radia. A kiedy już do mnie zadzwonił, to miałem takie, okej, pewnie jeśli coś wygrałem, to uda mi się wygrać tą nagrodę za tekst. Bo pomyślałem, okej, to umiem dosyć dobrze, jest to mało rapowe, więc... To jest mało rapowe? Twoim zdaniem? No, same teksty raczej nie są tak bardzo kulturowo zakorzenione w hip-hopie. Mm-hmm. Gdzieś od tego raczej chyba staram się uciekać. Okej, czyli nie chcesz po prostu powielać schematów takich rapowych, gdzie... No dobrze, wiemy jak to bywa czasami w rapie. Tak. Są różne motywy, które się często pojawiają. U ciebie ten kompleks to jest ten główny motyw tego utworu. Dlaczego właściwie taki? To jest raczej taki dziwny system motywacji w mojej psychice, żeby iść raz taką pewnością siebie, która po prostu dopada do ekstremum, żeby później się potknąć jakiś taki mały kompleks, jakąś po prostu małą wątpliwość, która potrafi mnie rozłożyć całkowicie. No i jest to za każdym razem jakaś taka motywacja, jakieś takie cały czas porównywanie się do innych, zwłaszcza, no nie wiem, do innych muzyków, na przykład w moim przypadku to było notoryczne, że patrzyłem, okej, on napisał w taki sposób, a on ma tyle wyświetleń, on gra tutaj na takiej scenie. Za każdym razem po prostu było gdzieś tam taka przepychanka w mojej głowie z innymi. No i po prostu pisząc ten utwór, chciałem się już tego trochę pozbyć w pewnym sensie. Chciałem już mieć coś takiego, okej, zobacz jak to wygląda na kartce i sam sobie powiedz, czy to ma sens. No i właśnie tak powstała Mantra. No efekt jest całkiem dobry, muszę przyznać. Od jak dawna właściwie ty postanowiłeś, że akurat się zabierzesz za rap i że będziesz się przebijał przez te skomplikowane struktury wytwórni muzycznych, bo chyba nie było łatwo z tym. Nie było łatwo. Jak pierwszy tekst napisałem, jak miałem 11-12 lat. W sensie pierwszy tekst rapowy, bo wcześniej gdzieś tam jakoś piosenkowo podchodziłem do pisania. No i jak miałem te 11-12 lat, no to moje wyobrażenie o tym, jak wyglądałaby w ogóle taka droga rapowa, no była zupełnie niedorzeczna. Jak gdzieś tam sobie wyobrażałem, że to myślenie 12-latka, pewnego dnia po prostu będę w studio z doktorem Dre i będzie super. Słuchaj, jeszcze wszystko przed tobą. Ale nie odbierałem telefonów, nie odpisuję na maile, więc myślę, że chyba mnie zlewa. No i powiedzmy, jak dopiero jak miałem te 19, to się zdarzyłem z taką rzeczywistością tych wszystkich labeli, tych wszystkich struktur. Mhm. I co to jest za rzeczywistość? Zderzyłem się, brzmi jakby to było trudne doświadczenie. No nie jest to przyjemne doświadczenie. Okazuje się, że wiadomo, ciężka praca w studio i praca nad warsztatem, praca nad tekstami, to jest jedno i nie ma się nijak do tego, czy to później będzie miało jakikolwiek sukces komercyjny i czy labele na to zwrócą uwagę. Gdzieś tam się odbijam między właśnie studiem a walką o zasięgi w social mediach. No nie jest to przyjemna droga, no. Frustrująca. Za produkcję tego numeru, którego słuchaliśmy przed chwilą, odpowiada Bartosz Szogun-Pietrzak, czyli właściwie legenda sceny hip-hopowej, bo on pracował z tym typem Mesem, z PZ-em. Jak doszło akurat do waszej współpracy? To było tak, że kiedyś się spotkałem z Mesem, bo słuchał moich jakichś tam demówek. No i powiedział, że fajnie pisze. No a co do reszty, się tylko uśmiechnął, z tego co pamiętam, jakoś tak to wyglądało. No i powiedział, że fajnie jakbyś popróbował porapować w różny sposób, na różnych bitach, żeby po prostu zobaczyć, gdzie się najlepiej czujesz. Ja mu powiedziałem, no spoko, a masz może jakieś bity? I pewnie nie miał niczego, to powiedział, dobra, słuchaj, dam ci kontakt do takiego gościa, odezwij się do niego na Messengerze. Zobaczyłem imię, nazwisko, pomyślałem, o kurde, znam gościa. No i to było 4 lata temu. I od tych 4 lat Szogun za klawiatury w swoim telefonie robił po prostu jakiś taki roast moich numerów, bo na początku tak to wyglądało. Ja mu wysyłałem kolejny numer, on mówił, oj, no z takim skillem to ty możesz pisać książki dla rówieśników, pracuj dalej. No i wysyłam mu kolejny. No i w końcu było, no dobra, umiesz. No i jak już powiedział, że umiem, że jest fajnie, no to wypuściliśmy pierwszy singiel. No i już później szło, już później był coraz bardziej zadowolony z tego i rzeczywiście jakoś tak się zbiegło, że już mieliśmy do siebie pełnię zaufania ten rok temu, kiedy zaczęliśmy już zbierać materiał, który później okazał się tym materiałem, który wysłaliśmy do 4. No i teraz już powiedzmy jest ta współpraca raczej taka, że on wie, czego się po mnie spodziewać, ja wiem, czego się spodziewać po nim i już nie ma na zasadzie mistrz, szogun, beszta, uczniaka, tylko już jest trochę lepiej, nadal się zdarza, że... No tak, ale zebrałeś już jakieś spore doświadczenie. No. Tak, no to była tresura. Okej. To powiedz mi jeszcze, kiedy ta premiera całej płyty, bo... 10 maja. 10 maja. Czyli wtedy posłuchamy całości tego efektu, tej współpracy, tej ciężkiej waszej w pracy najpierw mistrza i ucznia, a potem właściwie sobie równych dwóch twórców. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Naszym gościem był DLM, czyli Marcin Jankowski. No i życzymy powodzenia. Będziemy słuchać i śledzić twoją muzyczną ścieżkę. Dzięki wielkie. Your feeling woeful all alone. No one around to listen and to wipe. Takie to miłe, słoneczne dźwięki na trójkowej antenie New People i Lucky One. A my znowu wracamy do tematów serialowych. 21 marca na jednej z platform streamingowych pojawił się drugi sezon serialu Szepty Mroku. Tydzień to już całkiem sporo czasu, żeby obejrzeć, szczególnie dla takich pochłaniaczek seriali jak Marta Wawrzyn, która jest naszym gościem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, przy czym chciałabym zdementować, to nie jest platforma streamingowa, to jest telewizja AMC klasyczna. Telewizja, gdzie ten serial jest emitowany w czwartki o godzinie 22:00, co tydzień po odcinku. Okej, okay, czyli tak naprawdę jeszcze chyba się całości nie udało obejrzeć? Dopiero się zaczął. Mm-hmm. Dopiero się zaczął. Mnie się oczywiście udało obejrzeć całość, natomiast zwykli widzowie, no najwyżej po jednym odcinku są w tej chwili. Okej, okay, czyli nie będziemy za dużo zdradzać, może sam początek? Nie, nie. Po krótkiej przerwie porucznik Joe Liphorn ponownie spotyka się ze swoim byłym zastępcą, który został prywatnym detektywem. Bohaterowie prowadzą oddzielne śledztwa, lecz wkrótce okazuje się, że szukają tego samego podejrzanego. Brzmi to bardzo intrygująco. Czy druga część tej opowieści faktycznie mocno trzyma w napięciu? Czy może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ta opowieść? Ta opowieść to jest częściowo taki kryminał noir, w bardzo skandynawskim stylu, chociaż z rdzennymi Amerykanami w rolach głównych i w centrum uwagi, a trochę taki thriller psychologiczny. I w tym drugim sezonie jest dużo akcji, dużo się dzieje. Tam pojawia się taki psychopatyczny zabójca, właśnie troszkę taki deksterowaty może, który wprowadza bardzo dużo zamieszania. Są też trochę klimaty jak z Breaking Bad. Dużo, dużo się dzieje, rzeczywiście trzyma w napięciu, ale przede wszystkim to jest serial, który ujmuje mnie klimatem. Klimatem tego świata rezerwatu rdzennych Amerykanów z lat 70. na dodatek, więc wszystko to wygląda fantastycznie. Jest to kręcone na terenie, nie wiem czy dokładnie rezerwatu, ale na pewno hrabstwa Navajo w Arizonie oraz w Nowym Meksyku, czyli też w tych okolicach, gdzie było kręcone Breaking Bad, co sprawia, że tak naprawdę fabuła jest gdzieś na drugim planie dla mnie. Zachwycam się przede wszystkim tym, jak ten serial wygląda i o kim on opowiada. Czyli równiny, krajobrazy takie nasłonecznione sobie wyobrażam od razu. Skały, te czerwone skały jak w Westworldzie, czerwone skały jak we wszystkich tych filmach, gdzie kosmici robią inwazję na Ziemię, to są te same czerwone skały właśnie gdzieś z okolic Nowego Meksyku, Arizony. Równiny trochę mniej, ale jest tam też pustynia. No jest to fantastyczny, majestatyczny, przecudny krajobraz, którego jest tak naprawdę mało w serialach, bo tam się niełatwo kręci. Na przykład drugi sezon kręcono w środku zimy i aktorzy wymarzli bardzo mocno. Co też trudno sobie wyobrazić, bo jak myślimy o Arizonie czy w Meksyku, prawda? Druga część to prawdopodobnie również początek lat 70. Pytanie, jaki właściwie czas jest pomiędzy pierwszą częścią a drugą? Ile to lat? Czy to bardzo niewiele. Nie, to jest kilka tygodni, jeżeli się nie mylę. To jest rok 71 cały czas. To są nie lata, to jest kilka tygodni. Tutaj chyba za bardzo już trochę wchodzimy w jakieś spoilerowe, ale to jest cały czas ten sam rok, 71. W tej chwili kręcą trzeci sezon, który też prawdopodobnie będzie się dział gdzieś mniej więcej w tych samych okolicach, w tym samym przedziale czasowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. Czy można w ogóle porównać jakby jakość tej pierwszej części, tego pierwszego sezonu do drugiego? Możesz powiedzieć, czy coś ci się bardziej podobało? To jest ten sam serial, jest to bardzo dobra kontynuacja. Może trochę więcej akcji jest teraz. Może troszkę więcej się dzieje. Ten psychopatyczny morderca i sceny z nim, tam są ciekawe rzeczy. Tam na przykład są sekwencje takie czarno-białe i ktoś nosi czerwoną kurtkę na przykład, co się trochę kojarzy z listą Schindlera chociażby, ale też kojarzy mi się z Breaking Bad, gdzie właśnie troszeczkę też twórcy szaleli z tego typu pomysłami wykraczającymi poza jakby normę tego, co rozumiemy jako serial kryminalny, prawda? Że realizacyjnie to jest coś więcej niż ten twój klasyczny serial kryminalny, gdzie jest policjant, który goni przestępcę. No a de facto jest to serial o tym, że policjant, a raczej kilkoro policjantów, jest ich dokładnie trójka, w tym ten starszy pan Joe Liphorn, o tym, że ci policjanci ganiają rzeczywiście po tych dużych przestrzeniach przestępców, koniec końców. I to też myślę, że jakby przyciąga największą publikę, prawda, że jest w tym wszystkim gdzieś, że osią tego wszystkiego jest klasyczna historia kryminalna, a do tego mamy właśnie wyjątkowy klimat. Mhm. Czyli tak jak ustaliłyśmy, sezon, serial, który jest właściwie dobrym rozwiązaniem dla osób, którym podobało się Breaking Bad, bo tutaj sporo tych nawiązań się pojawiło. Także jeśli lubią Państwo takie klimaty, to zachęcamy do oglądania Szep w tym roku. A ja dziękuję za tę rekomendację filmową. Naszym gościem była dziennikarka serialowa Marta Wawrzyna. Dziękuję bardzo. Od października w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy organizowane są comiesięczne spotkania z dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. W ostatnie środy miesiąca przypominana jest jedna z części kultowego telewizyjnego cyklu, będącego wariacją na temat 10 przykazań. Pokazom towarzyszą prezentacje filmów inspirowanych dekalogiem i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Po wczorajszym seansie w dekalogu, znanego w dłuższej wersji kinowej jako krótki film o miłości, z gdańską publicznością spotkał się Artur Barciś. Aktor pojawia się we wszystkich, poza ostatnią częściach cyklu, kreując tajemniczą postać młodego mężczyzny, który niemo przygląda się poczynaniom bohaterów. Z Arturem Barcisiem spotkał się w Gdańsku Marcin Mindykowski. Czy nie postrzega pan w kategoriach paradoksu faktu, że pana obecność ekranowa w całym dekalogu pewnie byłaby liczona w minutach? A jednak jest pan, myślę, że dla szerokiej widowni światowej symbolem tego cyklu, łącznikiem, oddaje pan tego metafizycznego ducha. Tak, no taki był cel, taki był plan Krzysztofa, że te części, ten cykl filmów luźno nawiązujący jednak do dekalogu, właściwie z religią, z kościołem ma bardzo niewiele wspólnego. I te pytania, które tam padają, dotyczą właściwie każdej religii, czy w ogóle myślenia człowieka o jego wyborach, o tym, co powinien, a czego nie powinien. No, dekalog, no to jest nie rób tego albo tamtego. Jak zrobisz, to będzie grzech. Ale pytanie, co jest grzechem, a co nim nie jest, ciągle jest aktualne. I dlatego pewnie trzeba było to jakoś połączyć metafizycznie. Stąd ten pomysł Krzysztofa na tę postać. Na początku miało być inaczej. Miało być tak, że ja miałem grać w każdym odcinku na innym instrumencie. Ale potem szybko Krzysztof z tego zrezygnował, z tego pomysłu, bo stwierdził, że wystarczy ta obecność i wzrok. I to, co ja zagram. Nawet kiedyś się wypowiedział, że gdyby mnie nie poznał, to tej postaci by nie było. Bo podobno powiedział, że ja mam taką twarz, którą może mieć każdy, a jednocześnie nie da się jej nie zauważyć. Pytanie, kogo pan gra w dekalogu, wraca bardzo często. Tak, tak. On wraca głównie przez internet, dlatego że dekalog jest takim filmem no chyba nieśmiertelnym. On po prostu jest ciągle gdzieś pokazywany, ciągle gdzieś ludzie go oglądają i ciągle zadają sobie to pytanie, więc dostaje z całego świata. Najciekawsze są interpretacje, bo to przecież właśnie o to Krzysztofowi chodziło. On, jak go zapytałem, kogo gram, to mi powiedział, nie wiem. Właśnie na tym to polegało, że on nie chciał tego wiedzieć. On nie chciał nazywać tej postaci. Każdy widz powinien sobie sam znaleźć na to odpowiedź. To było właśnie intrygujące, jednocześnie bardzo twórcze, bo każdy był zmuszony niejako do tego, żeby o tym pomyśleć, żeby się zastanowić zaraz, ale kto to był? Oglądając film, to są realni ludzie, ci, których gram tam, studenta, czy faceta, który niesie łódkę, czy walizką. Każdy zresztą przedmiot, który mam przy sobie, jest symbolem oczywiście. Ja miałem jakieś tam swoje odpowiedzi na to pytanie, no musiałem coś sobie wymyślić, więc wymyśliłem sobie, że gram tajemnicę. Raz się Krzyszkowi wymsknęło na planie, on mi właściwie nie dawał żadnych uwag na planie, po prostu tutaj stoisz i tam bądź. Kamera jest tu i graj. Ale też dlatego, że myśmy bardzo długo rozmawiali wcześniej o funkcji tej postaci, po co ona tam jest i w ogóle. Ja tak coś mu powiedziałem, no dobrze, ale co mam grać? Nic, po prostu wiesz więcej. I to był klucz. Ja po prostu grałem kogoś, kto wie więcej, z jakichś powodów. Dlatego nigdy nie odpowiadam, że grałem anioła, czy Boga, czy kogoś. No, zdarzają się tacy ludzie, którzy wiedzą więcej. Zbigniew Zamachowski, który zagrał w 10 części dekalogu, powiedział kiedyś, że kiedy wybrał się do kina na krótki film o zabijaniu, jeszcze podczas pracy nad dekalogiem, zdał sobie sprawę, że to będzie cykl, który na pewno zapisze się w historii kina. A kiedy dla pana stało się jasne, że dekalog będzie tak ważny? Bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie, na etapie scenariusza. Bo ja jako jedyny dostałem wszystkie 10 scenariuszy. Krzysztofowi zależało na tym, żebym ja znał całą historię na pamięć. Mówił, nie ucz się tekstu, bo nie masz tekstu, ale naucz się, żebyś wiedział, w czym grasz. A ponieważ to było tak na wyrywki, więc musiałem dokładnie znać tę historię, żeby wiedzieć, no właśnie, żeby wiedzieć więcej. Więc jak przeczytałem te scenariusze, pamiętam, że przyjechałem po wizycie tam na Sadybie u Krzysztofa i przywiozłem te 10 tych scenariuszy i z żoną postanowiliśmy sobie przeczytać ja jeden, a ona drugi. skończyliśmy o 5 nad ranem i wyrywaliśmy sobie te scenariusze, bo po prostu było tak fantastycznie napisane i tak ciekawe. Już sam ten pomysł i te historie, ten film, ten cykl filmów jest po prostu uniwersalny. To jest takie kino, które się nie starzeje. Nawet jeżeli w tle jest ten nasz szary PRL, to problemy, których te części dekalogu dotyczą, są uniwersalne, są wieczne, są ciągle takie same. Dotyczą moralnej egzystencji człowieka. I te pytania, które każda część, każdy odcinek widzowi zadaje, bo właśnie na tym polegało przełom, że nie było odpowiedzi, że historia się kończy, ale nie ma odpowiedzi. Widz musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, co on by zrobił w takiej sytuacji. I dlatego ten film się nie starzeje po prostu, ten cały cykl. Podobnie jak te dwie części kinowe. One się nie starzeją dlatego, że zawsze jest pytanie o karę śmierci. Zawsze jest pytanie, czym jest miłość. Jak dziwna, jak niezwykła ona może być, tak jak w tym filmie, który dzisiaj właśnie widzowie oglądają. Mój syn w liceum oczywiście wychowywał się w świecie filmu, no bo w moim domu było mnóstwo aktorów, reżyserów i tak dalej. On tym przesiąkł, ale dekalogu się bał. Bardzo długo nie chciał oglądać dekaloga. Ja już miałem to na płytach. I przed maturą jakoś tam się uczyli i oni sobie zrobili taki maraton, że obejrzą dekalog przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. No i obejrzeli wszystkie 10, jeden za drugim. Nie byli w stanie przestać tego oglądać. Wtedy przyszedł do mnie mój syn, który miał zawsze taki krytyczny stosunek. Syn aktora sławnego, to wie pan, zawsze jest obciążenie. I przyszedł do mnie i tak powiedział: tata, to jest arcydzieło. I ja pamiętam, że miałem łzy w oczach. Comiesięczne spotkania z dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego potrwają w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy do końca roku akademickiego. Najbliższa odsłona, podczas której zaprezentowana zostanie 7 część cyklu Nie kradnij, zaplanowana jest na 24 dzień kwietnia. A z Arturem Barcisiem rozmawiał Marcin Mindekowski. Każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgnijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko.